xabaan moom fox ya moom tàmmoom jigéen sol ko moom bu armale bu armalu ñoo ci yam nañ ko tàmmoo rek ndax moo tax sara bi ne mutlaqan xani taqyidi bi kawniha muhrimatan aw xurratan madinata an yasifa xawrataa maanaam mu nekk ko armal ak mu nekk gor ak mu nekk ko armalut ak mu nekk jaam ñoo ci yam sim nañ mu sol yére fox ya ndax dañu ragal dawraam feeñ di yére yoo xam ne sol ko dese mu sàng sa weram daa yombut waxaleyhima war araam na ci ñoom ñaar ñëpp waxaruma xaleyhima ay xala rajuli wal marati la bëgg a wax waxaleyhima war na ci ñoom ñaar ah araam na ci ñoom ñaar dahnu lixyati diw sikkim ba wa rasi ak bobba wa insalahan ak doonte leel la nee na boo ko si armal ngay góor ngay jigéen araam na ngay diw sab sikkim mbaa sa bopp ci dara lu nudu xeetu toilette dara lu nudu xeetu wàccaay ne doonte dafa leel itam du tax mu sañ koo diw wa ibanatu dhufrin ak dindi we aw shaharin wala kawar aw wasaxin wala ab salte maanaam ab tilim tilim jëm luñu sobe dëgg dëgg sobe moom des na ko dindi bañ ko jëliwaale dafa wax ne ku mën di armal muy góor muy jigéen sañ te lewi we maanaam sañu koo dindi jigéen wet sañuta dindi ab kawar moo xam da koy xus moo xam da koy wat moo xam da koy këtt ak bëñam mbaa da koy jël dara def ko ci mu raaf naka noonu taq-taq boo xam ne itam du sobe du ko sañ a dindi illa xasla yadayhi ndare raxas yaari loxoom bi mu si lii ci aji dindéem nee na xanaa ndax muy raxasu moo xam day jàpp wala yooyu maanaam wala mu raxas dafa raxas raxas ay loxoom rek par la sa taqoon dañaale mais da ngay bëgg a lekk rek raxasu nee na ngay bëgg a lekk rek raxasu raxasoo saabu boo xam ne amul xet gu neex wala leneen loo xam ne mën naa setluwaaye amul xet gu neex far mu dindiwaale taq-taq ba ci sa loxo loolu moom aayut wa tasaaquta shaharin ak ndare rotu kawar liwu doo in ngir njàpp nee na boo doon njàpp mbaa ngay sangu moo xam njàpp maag cangaay la dañoo nekk yu war mbaa dañoo nekk yu sopp la cee dañaale ci sa kawar waaw mbaa la cee dañaale ci salte waaw loolu wàññiwul dara tax mu ne liwu doo in ngir njàpp aw rukkoo noo la war maanaam boo dee war xam nga sa tànk bombu fenn mu wataale dara ci sa weram ci sa kawar tax mu wàññi dara wa dahnul jasadi araam na itam diw yaram ba ka kafin ni ki teng loori jilin akub tànk bi mu tayyabin ci lépp lu ñu neexal xet xam nga léegi daa waxoon babbaak sikkim ba léegi nag mu dees ni la yaram yépp lañ wax ak teng léeg tànk yi fenn la ci sañte diwe lu am xet gu neex képp diw goo xam ne ku am xet gu neex la rek bu xasee armal muy góor muy jigéen sañu koo diwo du fenn ci yaram bi du ca teng la du ca tànk ba dagam diw gu neex xet la nga ne ko bu dee diw gu neex xet mel ni kariteeg xeeti pomade yi ñu diwoo ngir garaboo yooyu nag nga doon ab sedd mu bëgg a diwoo xeeti pomade yooyu xam ne amuñu xet gu neex mu ne aw li xëyri xillatin wala ngir lu dul jàngoro wala ngir lu dul jàngoro nee na bu fekkee ne xet gu neexut waaye itam ba nga rafetlu sa yaram doo nga tax amul jàngoro joo ciy faj ba tey doo ko sañ wala ha bu dee ngir jàngoro nag xawlaa ni ñaari wax nga ca ci jotoo ak ñàkk jotoo uxtu sirat yoo xam ne gàttaleef na mu dawoon a xaleyima ci ñoom ñaar maanaam bu fekkee la nga diw amul xet gu neex mel ni karité la wala kóobali xam ne moom léegi tey jàngoroo tax nga def ko mel ni ab sedd tax faj daraa tax kooku ndax da nga jotoo wala doo jotoo am na ñaari wax ne soo ko defoon te du jàngoro moom jàngoro ji nag boole nañ ci maanaam ay xar-xar wala tawatawe sara bi nee na laha ayu lil illati wa darorati min chuquqin aw maradin maanaam bul fàtte ne li ngay diwoo te xet gi neexul moom bu fekkee ne amul diwoo gi moom bëgg ab taar rek a tax topp sa bakkam dong moom moo gu ne xet ñoo bokkaate dana araam te da nga jotoo dana araam da nga jotoo bu fekkee ne neexul xet te sabu ba tax ene xar xar ba tawat ba sedd be tax so ba la am ñaari wax ndax alamam na wala det wa tatayyibun aram na gëttu bika warsin ci lu melni wars wa in dhahaba ak donte demon na rihuhu xetam nga day ñu na ci atibu al muannas yene muy koor muy jigen su xosi armal dañ koy ayé xéñu wala ko liñ wax da ko liñ bu jigen mom li wax farabana wa huwa ma yadhharu rihuhu wa yatahallaqu atharuhu bima sihi moy bi nga xamni xétam day fess té boko laalé mu takala bu baax wal warsu doji mu wax sax nabtun kasimsimi tayyibur raihati zabquhu sibquhu bainal humrati was-sufrati yabqa nabtuhu fil ardi 20 sana dañ ci xal gu min sim sim ne xet lol ciubum day xawa xong xawa ros xawa gel dañ yag lo ci suuf mu gan jaxam bu saxé na dem ñaar fu ci suuf wa mahna tatayyubihi bihi nak ilsaquhu bil badani hubwan aw bahdi badanihi aw bahdihi li djublu aw bi sawbi ñena bu ne gëtto ko nak moy nga takal ko ci saw yaram ci benn ciir ba ci say yéri loolu moy gëtto ko loolu mo aram de toog rek mom mu lay xéñ xet gi di ñoo ci yow taway loolu ko takalo ko ci genn wet koku mom bokku tak gëtto gi mo tax ki neena ar Abdul Baqi neena arrihu du donal hayni hala jalisin bihanuti hattarin fala fidyata halay yana xet gi rek way jëm ji mom law la fekk da nga tok ci bitu ko jay la ko lay ne koku amul alaman wa yakrahu nak tamadi hala zaliba ay taxon ñu tam nga tok fa non wa in tahabari huwa de wani ne ngam nekkona ti muannas bu deme ba nga xamni xet ga xeyñatu ko yit dutey dana aram nga jëfëndiko ko yoy jamono nak dagam xet gi nekkatu ji boko jëfëndiko itam aram du lay def way amul alaman jamono yi xet gi demé yoy jamono batay aram na nga diko jëfëndiko fek nga armal waye nak yoy jamono boko jëfëndiko do alaman motax sara bi ni wa hala hadha khulna shay'un yahrumu isti'maluhu wala fidyata fihi wal motax ni wax mbir mo xamni aram na jëfëndiko te alaman amu ci wax wa atibu al muannas zahibur rihi aw li darurati kuhlin wala ngir lor tous galu neena lar ko lu bu jigen bobu bu fekke lu ñuy faje beut la nga tofo ko wala nga tous galu ko ngir faje ko sey beut waye fekk na mon borom xed la ko lu bu jigen la dang ko tous galu rek ngir faje ko sey beut mu ne bu defen lo na lu musso ci alaman do am bakkar mom ndax dang ko fajo waye duti alaman mom nek ci moy fa fihi al fidyatu bila ismi wala fi ta'am ak donte ci ñam la neena buñu jëlone nak ko lañ ba def ko ci ak lek mbaag naan nga lek lek ga mbaag naan naan gay du te alaman di ñew aw lam ya laq wala donte takko neena boko xese laal mom donte takku lay tam nga xass nga ko laal rek alaman na la war donte laal ga taxu mu takla tutay ñu alaman la illa qaruratan dari ab butel suddat bo xamni sakef nako bu baax da wax butel rek waye da bëgg wax la def la ko lañ bu fekke ñu ko sañ bu baax baax kon boko yoré mba nga laal ko waye bu takkulu fenn fenn mum xani mum xet ga mënta fexé bu genn sax ndax sañ bu deugul la ay kon doom alaman ta mu ne suddat alayhi saddan wasiqan muhkaman bihay sulam yazhar min harihuhu sañ bu da deugur ba nga xamni legi xetam sax mën tu feñ su boba mom laal ko tax alaman am ci wala yor koy batay non la wa mat bo xon ak guñu togg ak lumay la ko lañ buñ togg ba nga xamni li amatu jeexit manam soko defon ci ak lek mom la ko lañ ba togalé ko ci ba amatu jeexit su baba kon ku nek ñam way tam fekk mu armal lutax ala ma war ko ci bu fekke togg ba taxuko ñor nak ba tay feñ na ci nak kon ku ko lek ta armal rek alaman war la wa baqiyan ak ndari aji dess mimma ci la nga xamne qabla ihramihi nekkon na ci ñeuk ak armalam mu ne wala nekko lañ bo diiw won la ta ngay armal ba nga armalé mu dessa yow ba tay do defon ci yere ñeuk armal na doon sayram ba ci sey yere mu dess jeexit ba mu dess xet ko ko len fala fi diyata fi mal karahati amul alaman waye sib nañ ko wa musiban ak aji jot min ilqa'irihin ci sanik aw ngelaw aw khayrihi wala lu ngelaw la ko lañ bo xamni kana bu armal dafa la tax ngir ngelaw len ko xop wala leneen mo la ko xop niki benen waye mo la ko xop nit neew mo la ko xop waye xewñu woko diya ko lal diya ko xey aw xal waxi kaabat wala gattu kaaba gi ene itam kaaba la ko lañ ci def bo taxé alaykum salaam du tax ñu alaman la ak lu bari bari na xam nga dañu sak ku jey kaaba gi motax ñu tam ku jey waxo yu ra tan loof nako fi nashi yasirihi ci dindi aji neewum ja manam gattu kaaba gi mbala deson ci ñek ngay armal ci lolaalon ci la ko lañ yaar lay waxna fakke lolu bari wut dañ lay tamulo bu la nexé dindi ko bu la nexé bay li nga xamni daal ci sey sher la ta ngay armal wa nañ ko legi ak la tak baye ko ci kaaba gi lolu wax ni bu fekke ni bari wut dañ lay tamulo bu la nexé dindi ko bu la nexé bañ dindi sara ban neena wa amal musibu min ilqa'irihi aw khayrihi fayajibu nashu yasirihi fawran li nga xamni ngelaw li mo la xop mbal kenen koko mo day war lu neew neew nga dindi ko fi sasa ka kasirihi lu neew la lu bari la ci am fa in taraha iftada mom boko yexé dindi rek alaman war la ci wa illa ndem lolu neew nak iftada kon mu joto in taraha ndem yex na ko dindi manam la nga xamne mo la tax ci gëttu kaaba gi mba la nga taxone naka jek la ta nga armal xam nga lañu waxone ne yoy yar bu fekke ni newna ngay xet bu la nexé dindi bu la nexé bañu dindi mune nak bu fekke ni legi newu da bari kon op nga yex ko dindi bolé ci kon alaman bi war la wa illa iftada in taraha waye sara bi neena in taraha fi nafsi khalukhil ka'bati faqat wa amal baqi mimma qabla ihramihi fa yaftadi fi kasirihi wa in lam yataraqa fi nafsihi halal muhtamat manam li nga xamne lata nga armal nga ko lalon bu fekke ne bari na mom sa yo ko yexé dindi rek ah na bu fekke ne xass na bari fekke ne xass na bari don te yexé ko dindi don te yexé ko dindi te alaman war la ci wax ba gëna wër moy li nga xamni mo defon la ko lañ bo laalon ñepp nga armal mom bu xasse bari rek faaw ñu alaman la la gaaw ko dindi ak nga yex ko dindé ci yam gëna wër ka taxati yati rasihi niki mur bopam ba naiman mbir mu aji nelaw xam nga dañu wax ni bo xasse armal do sañu mur sa bop ak sa kanam mu ne nak legi bo de nelaw mur ko ba nga nelaw kenen ñew sang la dañu xet bo yewu te gaaw ko dindi rek alaman du ci am waye bo yewu te gaaw ko dindi rek alaman bi war la mo xam ya mur sa bop mo xam kenen la mur mu li waxna fa in taraqa fi nafsihi bahdan tibahi iftada wa in nasahahu ajilan fala shay alay wala tukhallaqu def ko gettal mom kaaba gi ayyamal hajji ci bis aji daw neena kaaba gi taw muñ ko defal sim nañ ko ci takal ko lañ bis ñu aj ndax dañu bañ lal ñi wër mo tax wa yuqamu def na joglo al hattaruna jaay kat la ko lañi fi ha ci bis aji ba ci fani aji min al masha ci doxu kay ba fofé ca ka ba la ko wër ñi jaay lak la ko lañ bu jigen biñ ayé ñen ayé ñu jaay fofu budé jamono aji fani aji nañ ayé ñoo ñu jaay lak ko lañ biñ ayé ñen ayé ñu tok fofu diko jaay nañ jokk waftada jotona al mulqi aji sanni je lat ko lañ al hillu je aji yewi ku boole ji in lam talsam hunde morul aji armal ja bila saw min ci lul koor neena yow bu fekke ne armalo señ nga laal lat ko lañ bobu ñu ayé won nga dem nak legi xep ko ku armal kon dañuy set bu fekke ne mom gaawna ko dindi bo warugo yow mi ko xep kon yaay yaay bu def alaman ni wal wax bu leer la day ne yow armalo defo dara señ nga laal lat ko lañ nga jël koy legi xep ko ko armal suko ko kawé dindi ba nga xamni warugo kon yow yaay fay alaman ni suko yexé dindi ba mbar ko mom na yow sa jaan wacc legi nak bu fekké ne yow yaay def nak do wor alaman bi ñetti anam la waye koor ga do ko def ben nga leel miskin rek mba nga leen dib gatt bila saw min limi tekki moy alaman defaloko sa bop te koor mu ne su ci awutu kenn kon ak su boba yow mi sanni ko la ko lañ dañ wax ni mu waru ko ndax gawna ko din yow la war su boba do wor ya la ci dess ben nga jere wa in lam yajid dem amuko nak fal yaftadi kon na joto al muhrimu ajar malja neena nak bu fekke ni mom mi la xep dat ko lañ ji te yow nga gaw ko dindi dañu waxone mom mo wara def alaman bi waye faru ko am nak taw xana ni wor du ko def mom ne kon su baba yow ajar mal ji say bo def ko boko defé rek dañ wax tan nga delu mo rembourser la ka an halakha niki bu waté ra'sahu bopam bu fekké ne mom mi armalut dañu war sa bop ngay neraw rek yow dañ li war sa bop yow mi armal yow watu wo xam nga ni ayane lako waye mom mo ñew rek waaw mo ñew rek dal lay wat kon mom mom la alaman bi war mom mi la wat waye bu fekki amuko na yow nga def ko soko defé ci yar yo nak wara jaha delu na ci mom bil aqalli ci la gëna neew in lam yaftadi dem joto wut bi saw min ci koor dana wax ne ki la toñ ñu wat la ba mu san la ko lañ mom mo waron def alaman bi ndegam ñu waru la ñu ne ndegam mën ko yo def ko kana boko defé ni la nga delu ci mom mu rembourser la mu fay la bu fekke woro way bu fekke alaman bu da nga tam koor ba def koor kon amul lum lay joxat alaman bi yatt la koor gi ak lalé gi ak rendi gi dara légui nak bu fekke da nga rendi dara mba nga joxe aw ñam dañuy xéer yu yar lu ci gëna neew ñu rembourser lako waji koron def rembourser lako waji lawat mba mu sallat ko lañ so joxe aw ñam ay miskin mba nga reen dara ay xéer yu yar lan mo ci gëna neew lu ci gëna neew lu ci gëna yomb rek loolu la ko koy rembourser waye bu fekke da nga wor nak kon nga la del kon la jox dara fekke wor nga defo motax mu ne wara ja hadal ne bil aqalli ci la gëna neew bil aqalli min qimati shati aw misli kayli tahan yaar lu ci gëna neew ngay delu mu rembourser lako in lam yaftadi dem jotowul bi saw min ci koor fekke ni woro waye bo woré nak kon la delu dara wa halal muhrimi warna aji armal ja al mulqi ji aji sanelat ko lañ fi diyatani ñaari njoto halal arjohi ci la gëna lëng fay ni wonu sax manam bu fekke ne yow da nga armal bu nopi wulbatiku dibla ko lañ xep ko kenn ko armal ne yow wala te ko gaaw ko dindi nga fekk ko ñaw rek nga xep ko lañ waye bu ñu yow gaaw na ko dindi na war ñaari alaman ben moy laal nga laal ko lañ ji bi res moy xep gi nga xep kenn te ko waru ko gaaw na ko dindi wala mo la waral ñaari alaman moy fidiyatun li masihi at-tiba wa fidiyatun li tatibihi an-na'ima fa in taraha an-na'imu ba'da intibahihi fi nafsihi fa fidiyatuhu ala nafsihi kan ko hop fe ko ne bam yaw yi xna ko dindi kon moy def alaman bop yow nga def sa alaman bop moy laal gi ko laal wa in halaqa dem watna hilun aji yewi ko muhriman aji armal bi ismin ci na melu koka ci digal koka fa halal muhrimi kon warna aj armal ji wa illa ndem du ndigal nak fa halih kon warna ko mom ci bof da wax ne bu fekke nit dafa armal warta watu ni la kay wat ma fekk ne yow armalo yow sañ nga waté mu ne la kay wat ma nga dem wat ko mu kon mo la ko digal kon su boba kon mom mo wara fay alaman bi xey yow tomo ko defo dara yow mo la kay wat ma rek nga dem wat ko te yow xam nga ni armano defo dara sañ nga waté sañ nga wat so sañ nga wat keneen bu fekke ene dang ko wat waye moy lu ci digal nak ko mom dara ak baamu la ndax kan halaq ra'suhu ji weso won legi mo yatti ba kan halaq ra'suhu xam nga waxal nako legi bu fekke koy koy nelaw fek barama nga wat bopum te moy xam nga digal nako ko lol ya wara fay alaman ba yow niko wat ya wara fay alaman ba ko lol ak baamu ko yoro la a da ko ni ngir topal ko ci leer rek waye ñoom ñewon na ci kan halaq ra'suhu wa in halaq dem watna muhrimun aj armal ra'sahu lin bop aj yewi ko koy ko armalut ab xama kon mu lele manam te yow mi armal woto sa bop dindi wo sa kawar kawar ken ngot ko xeyna nga rayale ci daabu bootu ci bang koy wat ne mum ko ko sañ na watu mu ne kon nak su boba na nga lele lihtimali qatlihi ad lihtimali qatlihi dawaba fa in tahaqqaqa hadamaha fala yutahimu neena buñu wolé diko ne rayale nga dara ci bang koy wat ma aajo wo nga lele waye buñu woré ni mom rayale wo dara kon do aajo wo lele wa hal hafnatun da ab ñaag rek lay joxe aw fidiyat wala alaman mat lay joxe tawilani bi ne day lele dañu wote ci loxo bu fess ak ñam ab ñaag rek lay joxe wala day def fidiyat bi ngay bëgg wax bu wërëwër mom tawilani wa fi zufri nek na ci wé al wahid muy wenn lali imatat al asadu ngir dindi lor hafnatun ab ñaag ina bu lewé wenn wé waye ngañ lu ko ci doon metti taxut mu dindi ko ak dam taxut da lon fo rek ba lol da ko neex rek mu def ko ne su baba kon legi ak ñaak lay wara joxe ci wenn wewi wenn wi ak ñaak la ci joxe fakke din lor moko war nako wax ci kanam ka shaharati niki ben kawar bu ko dindé aw shaharat wala ay kawari kawar bu dindé ben kawar wala ay kawar ba ci fukk waye mo tam lor taxut ni ki fajj ab gum taxut da ko def rek ngir fo wala mu def ko ngir lu ko neex batay su boba ben ñaagum ñam mo ci nek ben ñaagum ñam batay mo bu ko até mok lému wessu ci wenn wewi waye bu fekkon ni mom ben kawar wi ba kawar yi mu dindi dindi loro tax kon alaman lañ koy laaj alaman mat lay sot lay fay tam nga defé ni dindi gi mu dindi loro ji tax na warta am alaman bayo yeret dolo ni def gi ngir din lor mo xeyna amul bakar ndax la di ngeron dindi waye rutey mo gëna tiss alaman alaman man ngay def manam ni tambule ben kawar ba ci fukk bu fekke ni din lor taxut da lañ fo rek ba da ko neex rek top ba neexam koku am ñaak dong mo ci war waye bu fekke ni lorom la ci don dindi nak la ci don fagn nak koku amul bakar waye rutey alaman mat lay def mom mo pon fuk kawari ñoom bo pon fuk kawari ta mom alaman mat lay do aw xamalat ni wala wenn teñ aw xamalat ni wala ay teñ manam bu rayé wenn teñ wala ay teñ ba ci fuk mom don di din lora tax itam dañ ko lor motax mu din len sappi seppele manam motax mu ray len nit to te ben ñaga ci war mu waaw teñ mom li tambalé wenn teñ ba ci fuk mom don te din lora tax du te ben ñagu ben ñaagu ñam mo ci war wa tarhiha ak seenu sanni sepp wenn teñ sanni wala ay teñ sanni ci suuf mom non la ben ñaak moko ci war mom la wara joxe ka halqi muhrim niki watuk aj armal li mis li ñal morom mu watal ko mawdihal hijamati berebu nambatalu neena bu fekke nga armal fekk ko armal na yow nga watal ko fami nampatalo bu dug xoti ci yaram nga watal ko ko yow mi ko watal dañ la waral nga wara jox ab ñaak nga wara jox ab ñaak nga wara joxe ndax xeyna rayale nga fofu nga ron wat ngir ñu ko nampatal rayale nga fa dara illa ay yatahaqqaq dara wu dafa worlu nafyal qamli daqo teñ lumay na xam nga ne fa nga watal amul aw teñ rayale wo fa dara su baba dara lo ci war yow mi ko wat kala watal na mom ni ko wax wa halal mahluq shahruhu fil hal fil halayn al fidyah mom mi nga watal mom lu metti metti mom alaman dana ko war fidyah lay def mom alaman wor lay def yow mi ko watal lañ la wax na la yow bu fekke ni wol reali wo fa dara lu aaje wa joxe sax ñaak bobu fekkene nak lolu wonu ko nak kon nga joxe ñaak da nga watal nak mom legi faaw da fek mu armal faaw mom mu def alaman wa taqridi bahirihi ak dindi wetañ yi geleemam fekkene geleemam da am wetañ mu seppi ko sanni don te reyiko dute ab ñaak mo koy war watay wetañ ya bare ak baña bare ci am bu fekkene rew leen mom moy in lam yaqtulhu ittiba'an kon mo am ñaak dong lay doon sarabi neena wa in qatalahu halal mashhuri am ñaar rek mo ci war fa fi kilal halayn yutahimu hafnatan wala farqa bayna qalilihi wa kathirihi la ka tarhi halaqatin waxuñu lu melni wacc nan katuk deret halaqatu luy nan deret la lol nak bu fekke ni dafa nekkon ci yow ba mu nekkon ci geleem nga soppi ko sanni du tax dara war la ci ndax dañ ko bolé mom ci yi dekk fi suuf mu dekk fi suuf mom boko soppé sanni ci suuf taxul ñu ni ray nga ko lo xamni nak mom dekkul ci suuf nak nga soppi ko sanni ci suuf waaw kay ak li nga xamni mom wax ñu lu melne sanni halaqatu nan katub deret mo xam sa bop nga ko seppé wala ci sa gëlem ini halaqa mom li annaha min dawabil ardi wa adkhalat likafu an namla wa duda wa dhubaba fala shay'a fi tarhiha neena xorandom ak sax ak weñ yoy nga xamni mom suuf seen dekk way la sanni len ci suuf te rayo len lutax alaman war la ci aw burkhosin wala aw fel felit dara neeku ci fala shay'a fi tarhihi wala fi qatlihi li annahu min dawabil ardi mom da melni ray ga sax ena sanni ko ci suuf mom fel ba ray ko dara neeku ci wal fidyatu alaman ba nak fi ma nek na ci la nga xamne yu tarafahu def na banexo bi ci ci mom aw yusilu wala muy dindi azan lor ena alaman bi nak alaman bi ñu jubo ba legi dañu wax tam lu muy doon mi ngi war ci luñ la ayo nopi sa yo defé lañ la ayo won ngir top sa banex moy yu tarafahu bi yu bëgg lu neex lu nopal ba nga def ko ngir dindi lor fofu la alaman bi waré ku fekké dang ko def ngir dindi lor mom xeyn du am bakkar ndax lor ji waye duti alaman bi am mom mo nga def ko ngir top sa banex ak bëgg lu nopal rek tax xam nga ni watu man nga ko def ngir kawr gu la jël rek bëgg lu nopal nang ko def itam ngir faj ab gom ba ab xañu xañu ñu ci man doon duti alaman bi mu war ci ka qassi sharibi niki jamp ay nanu aw dhuhurin wala lewwe yu yar man na misal lu ci nek ndax jëmpé nan ak lewwe man nga ko def ngir bëggul la nopal sarri la la jël ba wéy la la jël nga ko def itam ngir wéy dafa dam ba fi nan yu nek da mu gong ko xaj kon man na don ngir banexu man na don ngir lor ci man don alaman na ci war wa qatli khamlin ak ray ay teñ kasura yo xamni bari na dañu waxon fe li tambulé wén teñ ba ci fukki teñ ñu ñu ben ñaak mo ci war ci ngi sara ci gannaaw da waxon ne li dalé ci wén teñ ba ci fukk ak ñaak mo ci war donte sax dindi lor mo tax nga lor teñ yoy fi nak mom bimu ne waqat li khamlin kazara mu dalé ne bi ansada halasna tay hashrata fa fi al-fidyatu wa mislu qatlihi tarhuhu fi mom dane bu fekke ne teñ ëpp na fukk ak ñaar mu melni kon la dala ci wén teñ ba ci fukki teñ ak ñaar ab ñaar rek ci war kana bu ëppé nak légui fukk ak ñaar nak ci la alaman war ci la alfidiyatu war wa qadbin agrihu bi kahinna ci lu melni fudan wa imruqatan ak donte ab dig rek la ab ku pundal rek la kon sa yo xamne legi rexonu fudan bu fekke digg bam rex fu den reene ak deureum in kabarat ji in kabarat sara bi neena bi an kanat qadra dirhami fa in zahurat fala fidyata fekke ni digg bu yatut dom alaman waye bu digg fu den ba yato alaman war ci yatu gi nak moy mutul ni ab deureum wa mujarradu hammamin ak luñu raf leeli ab sangu kay wa mujarradi hammamin ak luñu raf leeli ab sangu kay halal muxtari ci lañu tan fa la xami manam manam bo demon ci fuñu sango jëm dox mu tang soti ci so yaram waye bombo ko dindi wo ben salté mo mu jarat ji nga dem rek fañuy sango gajfal sa yaram ba nga soti ndox mu tang bamu gajeuf